Bolingo na ngayuna na ebakite likama likoyela ngai na zongi selio e ando likambo sali na kokite na bosa na yuna na emelia mayuna bolingo sila kite etikali bile mbona mote manangai Natani maboko solonga na lembite Songela nga bolingo na kokota zamba Mayuna, mayuna na kobelela Oyokate mete sheri ya muzomba Boyuna en la pindai, ahora yo toque en el goya su agua. bolingo ngeli kambo yuna ina la pindai awa yoko kendengo ya suwa rapo mengogo aangilo ale wamo jompa